Är det här en podd? Ja, det är en helt vanlig podd. En helt vanlig podd. Den får du stänga av du. Nej, men det är inget, du kan låta den köra, vi ska ändå klippa den. Ja, men var ska jag stänga av? Den, ja. Ja, hallå! Hej! Hej! Fan vad jag är taggad alltså! Gumman, du är på hugget! Jag är på toalett kobra! Anaconda! Hugger de när de striper? De kramar ihjäl sina biten. Hur som helst, det här är en helt vanlig podd med Fanny Svärd. Oh, morsan. Morsan, Anton Åhlén. Anton Åhlén. När du hör den här rösten, är det Fanny som talar? Ja, när det är en annan så är det inte Fanny. Ja. Ja, ni som lyssnar känner ju oss ganska bra. Vi vet vilka vi är. Det är det vi tror. Vi har hört talas om oss innan. Vi har förmodligen umgått och sarvat tillsammans. Mer än en gång. Ja. Men det här är i alla fall en, ja, en teaser inför vår kommande längre poddar, eller hur? Ja. Oj, kall och snabb i tonen. Ja, Anton är trött. Jag är sömndrucken. Kaffet rinner i vis. Ja, ska försöka få liv i honom. Men our future podcast will probably be a lot more organized. Men vi har ju ett styrdokument. Vi har faktiskt, ska vi ta upp styrdokumentet? Where did I? Ja. Okej, okay, men vi två är ju vänner. Ja, vi kände till varandra sedan innan. Vi det träffades inte just. Det här är just inte första gången vi träffas. Den här, ja, men i teasern, ja, vi ska väl berätta att den här podden kommer ju vara mest handla om våra liv, om slarv. Slarv och trams har vi skrivit att vi ska behandla. En punkt i dokumentet är slarv och trams. Och roliga grejer som vi hoppas ska underhålla er och oss själva. Gumman, vi kommer skratta mest. Vi kommer vara våra största fans. Ja, men valet hallå hallå. Valet! Hallå, hallå! Hallå! Ska vi prata om valet? Ja, men det måste man väl. Måste man det? Det pratas ju om det på alla andra ställen. Men vi vill säga att man ska rösta. Att man ska rösta på Fi. Ja. Oj! Oj! Inte public service. Det blev politiskt på en gång. Laddat! Det blev partipolitiskt. men rösta på det som hjärtat känner. Och rösta på Fi. Maktskifte, snälla. Kan rösta på Fi så blir det Sverigedemokraterna på, inte vågmästare. Rösta på Fi. Ja, rösta ut med rasisterna helt enkelt. Kommer inte hända. Men in med feministerna. Det kan hända. Det kan hända. Kommer hända. Valet är ju nu på söndag. Så vi hoppas väl få ut den här teasern till vår podcast innan dess. Mm. Annars så sa vi det där helt onödigt. Ja, annars är det redan avgjort. Det blir jobbigt. Ska vi få upp den imorgon kanske? Idag? Nej, det hinns inte. Nej, vi ska jobba på Smålands ikväll. Idag är det, vi spelar in det här den 12 september. Det är fredag. Thank God it's Friday. Ska vi gå dit till Kungsan och köpa middag? Vi hinner inte. Vi ska jobba på Smålands ikväll. Så kom förbi. Ja, nu är det för sent. Då hinner inte. Oj, vrål där ljudmätaren. Ursäkta alla som lyssnar i rest in peace headphone users. Vi borde be iTunes som en sån här explicit. Om man har hörlurar. Ja, akta er. Kan vi be om det? Kommer vi få en varning på iTunes för fult språk? Kommer vi ens att komma upp på iTunes i min fråga? Ja. Det gör man själv. Ja, bra. Men okej, vi kanske ska wrap this teaser up. Det här är en helt vanlig trailer inför en helt vanlig podd. Ja. Som vi hoppas att ni ska älska och vårda och tipsa era vänner om. Ja. Vill du säga någonting om våra Twitters? Ja. Ja. Fanny heter ju bland målen på Twitter. Uh-huh. Och jag heter popdrottning. Så vi börjar bli följda. Men ni följer oss och favoritmarkerar varje dag. Ni följer oss redan. Om ni inte gör det så följ och skriv jättegärna in på, till oss på Twitter om... Nu fick jag ett sms som kommer låta i podden. Ja. Skriv gärna till oss om det är någonting ni vill att vi ska ta upp eller någonting sånt. Någon fråga eller whatever. Hatmail undan benet. Vänligt. Ingen reklam tack heller. Ingen reklam. Fan, wrap this up. Ja. Hoppas ni tyckte om vår signatur förresten. Ja. Vi har gjort den själva. Ja, vi har gjort allt. Förutom vi har inte byggt datorn. Nej, det har vi inte. Puss och kram, vi ses nästa gång. Hörs nästa gång. Vi ses från ikväll också på morgonen. Alla lyssnarna.